Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer. Yedi günlük bir aranın ardından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerle güzel bir 60 dakikayı paylaşabilmeyi ümit ederek bugünkü programa başlıyorum. İlk şarkımızın sözleri Tekin Gönenç'e ait. Bestecisi ise değerli bestekar Avni Anıl. Kurumuş topraklar gibiyim. Öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık. Sen de ne olursun? Bu güzel eseri Ahad Uruk'un sesinden dinliyorsunuz. Rüyamdasın bütün gece. Belgin Gök, sözleri Müzeher Güyer'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait nihavet bir şarkıyı seslendiriyor. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti, söylesen, söylesen neredesin? Unutmadım seni ben. Sıradaki şarkının sözleri de, bestesi de Neveser Göktaş Hanım'a ait. Segah makamındaki bu eseri sizlere Türk müziğinin usta seslerinden Elif Güreşçi Çiftçioğlu seslendiriyor. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, ah koysam canımı. Sırada Kürdi makamında sözleri Ülkü Aker'e, bestesi Engin Kızılay'a ait fantezi bir şarkı var. Eseri Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceksiniz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, dört mevsim de sen, çekilmez ki başka türlü, bu dünya sevmesin. Bitmese bu aşk oyunu, gelmese, gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu, gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Ne güzel şey sevmek, yalnız seni düşünmek. Zor değil ki bana dizinde ölmek. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Bu aşk oyunu. Gelmese, gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, gelmese hayatın sonu. Ne güzel şey sevmek, yalnız seni düşünmek. Zor değil ki bana dizinde ölmek. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Ettiğin cevri bile kendimi nimet bilirim. Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim. Çinli Çen Tanrı Korunu'nun Hüzzam makamındaki bu bestesinin sözleri Güngör Fahri Tüzün'e ait. Eseri Esma Başbuğ'un sesinden dinliyorsunuz. Ettiğin cevri bile kendime nimet. Ölebilsem kendimi hasret bildim. Doyamam mu Ayşe Taş alacak sırayı şimdi ve sizlere Sevim Şengül'ün Uşak makamındaki şarkısını seslendirecek. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Belki gelirsin diye boş yere yandım. Sıddık Sahil'in Hüseyin'i makamındaki eserini seslendirmek için Filiz Tram geliyor mikrofona. Uzayıp gitse de gurbet yolları, gönlüm seninledir ela gözlü yar. Gurbet yolları, Mehmet Şafak, Avni Alın'ın Hicaz makamındaki eseriyle sırayı alıyor. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Fırtınalar seni Şimdi Münir Nurettin Selçuk'un Kürdili Cazkar makamındaki ölümsüz eserini Bekir Ünlü Ataer'in sesinden dinleyeceksiniz. Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı, şevk akşamında Endülüs, üç defa kırmızı. Kanunda efendim Hakan Güngör'ü biliyorsunuz. Alkışlıyoruz. Zekai Dede'nin Hicazkar makamındaki bestesi geliyor mikrofona. Fatma Aslanoğlu seslendirecek bu klasik formdaki eseri. Bülbül gibi pür oldu cihan namilerimden. Hiç bu'yu vefa görmedim, ol verdi terimden. Bugünkü Türkçemiz ile çevirirsek, bülbül şakıması gibi doldu dünya namilerimden. Hiç kokulu vefa görmedim taze gülümden. Hilal Çelebi gelecek mikrofona şimdi. Sizlere sözü Orhan Rahmi Gökçe'ye ve bestesi Rakım Elkutlu'ya ait Bayati makamındaki şarkıyı seslendirecek. Bilmezsin düşündüğüm, ağladıklarım nedir? Nasıl bir dert taşırım içimde kaç senedir? Thank you. taşımam hiçbir de kaç senedir. Nasıl bir dert taşımam hiçbir de makamında güzel ve hareketli bir türkü dinleyeceksiniz şimdi. Hilal Yüzer seslendiriyor. Dalda çıkmış bir elma. Elmalı yar, cilveli yar. Aramızdan geçti de bir yar. Karabiberim, toz şekerim. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yar, cilveli yar. Aramızdan geçti de bir yar, karabiberim, top şekerim. Senin kaderin, benim tecellim. Darılmaca yok yok, barışmaca çok. Seni seven yok yok, beni seven çok. Uzaklara gitme, sanar senin. Yakınlara gelirsen olur giderim. Uzaklara gitme sana güzelim. Yakınlara gelirsen olur giderim. Dalda çıkmış bir kiraz, kirazlı yar, şirazlı yar. Aramızdan geçti de bir yar, karabiberim, top şekerim. Senin kaderin, benim tecellim. Darılmaca yok yok, barışmaca çok. Seni seven yok yok, beni seven çok. Uzaklara gitme sana güzelim. Yakınlara gelirsen olur giderim. Uzaklara gitme sana güzelim. Yakınlara gelirsen olur giderim. Sırada bir nihavent eser var. Şekip Ayhan Özışık'a ait bu eseri sizlere Gül Yazıcı Kılıç seslendirecek. Ah, bahar gelmiş neyleyim? Neyleyim baharı yazı sen olmayınca? Oh, baharı yazı sen ol. Belgün Kökü'nün okuyacağı acımaşıran eser Ali Kobacanos'a ait. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Thank you. Geldik bize ayrılan dakikaların sonuna. Sizlere Koro'nun okuyacağı Hicaz makamındaki Yasari Asım Arsoy'un bir eseriyle veda ediyorum. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde. Bülbül sesi var şarkıların namelerinde. Önümüzdeki 7 günün de hareketli ve neşe dolu geçmesi temennilerimizle ben ve yayında emeği geçen arkadaşlarım sizlere hoşça kalın diyoruz. Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer.